U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. O vjerovjesniče, zašto zabranjuješ sebi ono što je Allah dopustio tebi? U nastojanju da ženama udovoljiš svojim. A Allah prašta i samilostan je. Allah vama propisao je kako da iskupite zakletve svoje. Allah je vaš gospodar. On sve znade i mudar je. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ A kad poslanik jednoj ženi svojoj tajnu povjeri, pa je ona obznani, a Allah mu to vidljivim učini. A on je bio dio tajni kazao, a od dijela odustao. A kad joj on to obznani, ona upita: Ko tebe o tome izvijesti? On reče: Izvijesti me sveznajući, o svemu obaviješteni. Ako se vas dvije Allahu pokajete, pa pokajat se i trebate, jer srca vaša dva krivo su bila nagela. A ako se protiv njega vas dvije pomagale budete, pa zbilja je Allah zaštitnik njegov. A i Džibril i vjernici dobri. A poslije toga i meleki su njemu pomagači. I gospodar njegov će mu, ako vas on pusti, žena boljih od vas dati. Onih Allahu predanih. Vjernica, poslušnica, pokajnica, Allahovi štovateljica, postačica, udovica i djevojaka. O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre. Čije gorivo bit će ljudi i kamenje. Nad njom meleki, عليها ملائكة غلاظ Strogi i žestoki biće. Allahu oni neposlušni nisu u onome što naredio im je i koji će učiniti to što naređeno njima je. O nevjernici, danas se ne ispričavajte. Bit ćete samo kažnjeni onako kako ste radili. O vjernici, pokajte se Allahu pokajanjem iskrenim. Da vam gospodar vas prekrije ružne postupke vaše. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ I da vas uvede u rajske bašće. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ kroz koje teku rijeke na dan u kojem Allah vjerovjesnika osramotiti neće ani one koji su vjerovali s njime. Svjetlo njihovo žurno će ići ispred njih iz desne im strane. A oni govoreći, gospodaru naš, upotpuni nam svjetlo naše i oprosti nam. Zbilja ti možeš sve. O vjerovjesniče, protiv nevjernika i licemjera bori se i strog spram njih budi. Stanište njihovo džehennem će biti. O, pribježišta ogavnali. Allah navodi primjer onima koji ne vjeruju. Ženu Nuhovu i ženu Lutovu. Za dvojicom naših čestitih robova njih dvije bile su. Pa su njih dvojicu izdale i prevarile. A njih dvojica ništa im neće moći pomoći kod Allaha. Allah I rečeno bit će u vatru s onima koji ulaze i vas dvije ulazite. A Allah navodi primjer i onima koji vjeruju. Ženu faraonovu, kad ona reče: moj gospodaru, sagradi mi kod sebe kuću u džennetu. I od faraona i djela njegova me spasi. I spasi me od naroda zlotvorskoga. I Mejremu, kćerku Imranovu, koja je nevinost zaštitila svoju, i život smo mi od nas u nju udahnuli. I ona je iskreno vjerovala u riječi svoga gospodara i u knjige njegove i od poslušnica bila je.